samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Medalem za ofiarność i odwagę został odznaczony 14-latek, który utonął, ratując żeglarzy w rzece Pisie. Duży wzrost PKB. Nasza gospodarka w drugim kwartale urosła o niemal 11% rok do roku. Coraz więcej migrantów przekracza nielegalnie polsko-białoruską granicę. Przechodzą przez granicę, do nas uciekają. Codziennie i to cyklicznie. 2-3 razy. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie 14-letniego Ernesta Banacha, który utonął w Pisie, ratując porażonych prądem żeglarzy, medalem za ofiarność i odwagę. To odznaczenie w uznaniu za ratowanie ludzkiego życia. Dziś w Jeżach koło Pisza na Mazurach odbył się pogrzeb nastolatka. Chłopca pożegnali najbliżsi, przyjaciele oraz przedstawiciele piskiego samorządu. Cały Pisz jest pogrążony w żałobie, mówi burmistrz miasta Andrzej Szymborski. Chłopiec pokazał, jak się dorośli ludzie powinni zachowywać, zawstydził, nauczył nas pewnej rzeczy. Ja mam nadzieję, że to będziemy trochę lepszymi ludźmi po tym, co on zrobił. Kupiliśmy 100 róż, rozdamy mieszkańcom. Upamiętnimy też to miejsce. No i myślę, że pamięć o nim zostanie. Warto uczcić pamięć chłopca, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pisza Jerzy Małecki. Pomysł jest jeden z takich, żeby Aleja Turystów, czyli tam, gdzie on zginął, nazwać się Aleją Ernesta. Myślę, że to jest dobry pomysł na pewno. Jeżeli taki pomysł padnie, będę go popierał. Władze Pisza chcą w tym miejscu postawić tablicę pamiątkową. I jeszcze jedna informacja dotycząca tego wtorkowego wypadku. Zmarł jeden z dwóch poszkodowanych żeglarzy. Leżał na Ojomie w bardzo ciężkim stanie. Drugi żeglarz z rozległymi oparzeniami jest transportowany do specjalistycznego ośrodka leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Główny Urząd Statystyczny podał, że według tak zwanego szybkiego szacunku produkt krajowy brutto w drugim kwartale tego roku zwiększył się realnie o 10,9% rok do roku. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że ten wynik nie jest zaskoczeniem, bo porównujemy się do apogeum kryzysu związanego z pandemią. Wzrosła m.in. konsumpcja. Ten element najbardziej ucierpiał na samym początku pandemii. Teraz widzimy dużą stopę wzrostu. Również bardzo dobrze radzi sobie w Polsce przemysł. Te branże przemysłowe zdecydowanie lepiej się poradziły przez cały okres trwania pandemii. No jest to związane z tym, że w momencie, kiedy ograniczony był popyt na usługi, to przyniósł się on na towary. To był bardzo duży impuls dla przemysłu jako całości, a szczególnie dla branż sportowych. GUS opublikuje pełne dane 31 sierpnia. Prawie 900 osób od początku roku nielegalnie przekroczyło granicę polsko-białoruską. To 10-krotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. Fala imigracji nasila się zdecydowanie w ostatnich tygodniach. Grupy imigrantów i wzmożone patrole Straży Granicznej to codzienność w przygranicznych miejscowościach Podlasia. Jakaś akcja chyba była. Tutaj na sygnale tylko śmigali chłopaki ze Straży Granicznej. Przechodzą przez granicę, do nas uciekają Straż Graniczna. Musieli zabrać ich stąd. Tak nie puścili ich. Nasze pola graniczą nomen omen z granicą na obszarze około 3 kilometrów. Rolnik Skrynek, Jacek Słoma. Jesteśmy tutaj prawie cały okrągły rok, więc jakby nie mówić, to my też tej granicy trochę tutaj pilnujemy. W ostatnim czasie widać faktycznie jakieś takie wytężone ruchy na granicy. Są te przekroczenia, ale tutaj też nie ma co wpadać w panikę, bo Straż Graniczna bardzo sobie dobrze radzi. Codziennie i to cyklicznie. Sołtys wsi Zubrzyca Wielka, Paweł Łabanowicz. 2-3 razy w ciągu dnia. Są przejścia. Raczej nie ma czego tutaj jak na razie się bać, bo jak idą, widzę, że matka, dzieci i ojciec, to tam raczej nic nie będzie. Serce się kraja, dwie takie dziewczynki, mówię, jak bliźniaczki. Gdzie jest Europa? Ja nie rozumiem. W pilnowaniu przygranicznych terenów strażników granicznych od kilku dni wspiera wojsko. Z okazji Święta Wojska Polskiego 50 motocyklistów żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczęło rajd pamięci żołnierzy dowódców, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Tegoroczna podróż poświęcona jest admirałowi floty Andrzejowi Karwecie, byłemu dowódcy marynarki wojennej. Będziemy realizować w dzisiejszym pierwszy etap złożenie zniczy i wiązanek na wkręcarzu w Osowie, którym była Bitwa Warszawska. Mój mąż służy już 30 lat w wojsku. Będziemy razem spędzać czas jednocześnie w ważnej sprawie, jaką jest rajd motocyklowy dla świętej pamięci admirała Karwety. Długa droga, aczkolwiek admirał Karweta dużo wniósł do marynarki wojennej. Chciałabym to upamiętnić, dlatego ruszamy. Dajemy łu tu i jedziemy.

12 minut po godzinie 15. Takie słowa na początek naszego spotkania po tak długiej przerwie. Jest mi bardzo miło. Kocham cię, kochanie moje. Manam. Dzień dobry państwu. I cóż, że piątek 13 dzisiaj mamy. Bez względu na kartkę w kalendarzu to będzie, albo to już jest na pewno dobry dzień. Karol Gnat, kłaniam się państwu nisko. Rad jestem, że mogę wspólnie z państwem wejść w ten sierpniowy weekend. Kolejny sierpniowy weekend. Nawet wbiec, bo dziś sporo mówimy na antenach Polskiego Radia o biegu tropem wilczym, który zbliża się wielkimi krokami, susami wręcz można powiedzieć, bo bieg przecież już pojutrze niemal w każdym zakątku kraju i o nim dzisiaj także zapraszamy do trójki piątkowym wydaniu. Powiemy co nieco o leworęcznych, bo 13 sierpnia to ich, a nawet zdradzę państwu, że to nasze święto. Ciekaw jestem, jakie państwo mają doświadczenia z tym faktem. 2, 2, 7, 3 nasi reporterzy czekają już na telefon. Ja na szczęście po palcach nie obrywałem, ale słyszałem różne świadectwa. Więc jeśli zechcą podzielić się państwo z nami swoimi, to będę bardzo wdzięczny. Będziemy zachęcać też do tego, by odłożyć telefon, szczególnie w okolicach przejścia dla pieszych. Udamy się do Janowa Podlaskiego, także na aukcję Pride of Poland i świętować będziemy setną rocznicę urodzin Julii Hartwig. O, i tak wygląda nasz plan na dzisiejsze popołudnie. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy do trójki do 18:00. Wspólnie z państwem będę tutaj.

W ostatnim czasie liczba zakażeń rośnie o 20-30% tygodniowo i ta tendencja zapewne się utrzyma, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czwartą falę już mamy, ona się właśnie zaczyna, można by rzec, rozkręca się. Ten dzisiejszy wynik na poziomie 14% wzrostu nie powinien nas mylić. Te wzrosty jednak cały czas, obserwując tydzień do tygodnia, utrzymują się w przedziale 20-30% i raczej tym trendem będziemy podążać w najbliższych dniach. Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że powrót do ewentualnych obostrzeń będzie zależał od zachowania społeczeństwa. To naszą decyzją, decyzją społeczeństwa, te obostrzenia mogą być wprowadzone. Tych obostrzeń nie wprowadzi, można by rzec jak na ironię, rząd, ale wprowadzimy je sobie sami, jeżeli nie będziemy się szczepić, jak obserwujemy wschodnie regiony Polski, szczególnie Podkarpacie. Podkarpacie, tam osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest poniżej 40%. To jest pytanie do mieszkańców Podkarpacia, czy oni chcą żyć tak jak teraz w wakacje, choć maseczki nadal trzeba nosić, czy też chcą ograniczeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ma nadzieję, że ludzie zrozumieją, że jedynym sposobem na powstrzymanie czwartej fali epidemii są szczepienia. Ten okres wakacyjny, który się kończy, no mobilizuje jednak, żeby przed powrotem czy do szkół, czy do pracy się zaszczepić. Myślę, że też ta presja pracodawców na osoby, które nie są zaszczepione, jest w tej chwili dość wyraźna, więc myślę, że ta akcja szczepień i ilość osób, które się zaszczepią, zdecydowanie w tej chwili wzrośnie. No, to jest jedyną metodą, abyśmy jednak tej czwartej fali uniknęli. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz apeluje, żeby nie zwlekać z decyzją o zaszczepieniu się. Odwlekanie szczepienia do jesieni, wtedy kiedy się zacznie już taka porządna fala z dużą ilością zachorowań, jest błędem. Z tego względu, że wtedy prawdopodobieństwo zakażenia znacznie wzrośnie, ponieważ tego wirusa będzie dużo więcej w środowisku. W tej chwili jest optymalny czas na to dla każdej osoby, która jeszcze tego nie zrobiła, żeby się zaszczepiła. Do tej pory w naszym kraju podano ponad 35 milionów 280 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 64 tysiące Polaków. I jeszcze trochę nam brakuje do tej odporności stadnej, mówią wirusolodzy. Warto jednak pamiętać, że każda dorosła osoba ma wystawione skierowanie na szczepienie. Jeśli zobaczą Państwo namiot, punkt mobilny, szczepieniobus i zdecydują się przyjąć szczepionkę, to wszystko można załatwić właśnie w takim punkcie. podróż do Nibelandii zabrali nas panowie z Metallica Enter Sandman na antenie Trójki, a ja państwa zabiorę teraz w podróż po regionach naszego cudownego kraju w poszukiwaniu słońca. I niemal w każdym zakątku dzisiaj na pewno pojawiło się odrobinę tego słońca, o którym mówię. Trochę, ale niewiele chmur może pojawić się dzisiaj na Suwalszczyźnie, Białostoczczyźnie i w okolicach Szczecina. Poza tym Polska skąpana w słońcu. Najcieplej w Lubuskiem, nawet 30 stopni Celsjusza mogą wskazywać tam termometry. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Witold Lazar. Dziś wybieramy się do Jordanii. Wszyscy przylatujący do Jordanii mają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR nie starszego niż 3 dni oraz posiadania ubezpieczenia z klauzulą pokrywającą koszty leczenia COVID-19. Trzeba też zarejestrować się na portalu Visit Jordan oraz uiścić opłatę w kwocie 28 dinarów jordańskich, to około 150 zł, za test, który zostanie przeprowadzony bezpośrednio po przylocie. Nie ma możliwości uiszczenia tej opłaty na lotnisku. Z testu zwolnione są osoby posiadające certyfikat potwierdzający pełen cykl szczepień. Certyfikat musi zostać załączony podczas rejestracji i powinien być sporządzony w języku arabskim lub angielskim i przedstawiony także personelowi linii lotniczych przed wejściem na pokład. Wjazd do głównych miejsc turystycznych, Akaby, Wadi Rum, tylko dla turystów, którzy na 21 dni wcześniej przyjęli co najmniej pierwszą dawkę szczepionki, przyjęli jej obie dawki lub posiadają negatywny wynik testu PCR. Nie dotyczy to dzieci poniżej 6 roku życia. Jeśli byliśmy w Indiach mniej niż 45 dni temu, nie zostaniemy wpuszczeni do Jordanii. W razie pozytywnego wyniku testu na lotnisku podróżujący zobowiązani są do samoizolacji przez okres 14 dni. Turyści zobowiązani są do przestrzegania zaleceń sanitarnych, noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, rękawiczek, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. Obowiązuje zakaz spotkań prywatnych w przypadku, jeśli liczba uczestników przekracza 30 osób wewnątrz lub 50 na zewnątrz. W restauracjach niedostępne są szisze, popularne fajki wodne. Osoby niezaszczepione mają całkowity zakaz poruszania się w godzinach 1-6 rano. Po powrocie obowiązują zasady dotyczące przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wszelkie użyteczne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? 23 minuty pozostało nam do godziny 16. Na świecie żyje nas od 8 do 15%. Mowa o leworęcznych, którzy dziś mają swoje święto. Ręka w górę, kto się zalicza do tej grupy. Fajnie, że podnieśli państwo lewą, zresztą potem można poznać mańkutów, jak pyta się i prosi się kogoś o podniesienie ręki, to wtedy leworęczni podnoszą rzeczywiście lewą. A propos słowa mańkut, zastanawiałem się, jaka jest etymologia tego słowa. Okazuje się, że ono pochodzi od słowa mańka, które współcześnie jest, niektórzy mówią, że nieeleganckim określeniem osoby leworęcznej. Ja nie mam z tym akurat problemu, nie wiem jak państwa, 2 2 7 3 czekam na telefony w tej sprawie. Dawniej zaś był po prostu zwykłym, nienacechowanym określeniem człowieka leworęcznego lub po prostu samej lewej ręki, a zapożyczyliśmy ten wyraz mańka w XVI wieku z włoskiego, czyli lewa ręka, lewa strona, po prostu mańka. 2 2 7 3 czekam na te telefony, a my za chwilę ruszymy się odrobinę biegiem wilczym. Już 15 sierpnia, 9 raz, biegacze ruszą tropem wilczym. To, jak mówią organizatorzy, największe na świecie tego typu wydarzenie. Więcej informacji na temat biegu pamięci żołnierzy wyklętych na stronie internetowej wilczymtropem.org, także na stronach internetowych Polskiego Radia oraz już teraz. Te szczegóły zdradzi Państwu Józef Niewiarowski. O, nie spieszymy się, mać 10 km przed sobą. Pierwszy pomysł, żeby pobiec, to była tylko rozgrzewka do tych akcji, które potem zaczęły towarzyszyć biegowi tropem wilczym. Barbara Konarska, rzeczniczka biegu. Bieg wymyśliło kilkanaście osób, które chciały w 2013 roku pobiec, żeby upamiętnić po prostu polskich bohaterów. Tak jak mówię, nie było ich zbyt wielu, kilkanaście osób, ale rok później to już było 1500 osób na warszawskim biegu. Kolejne lata to było już ponad 40 miast w Polsce. Czwarta edycja wybiegła z Polski. I w tym momencie mówimy o największym biegu pamięci na świecie, bo poza Ameryką Południową biegną wszystkie kontynenty. I poszli! Ósma edycja Biegu Pamięci. Biegnę skomplikowane, czwarty raz w biegu tropem wilczym. No i biegnę zarówno po to, żeby uczcić pamięć o żołnierzach wyklętych, jak i po to, żeby po prostu się przebiec dla sportu w niedzielę rano. Nie, żeby uczcić wszystkich żołnierzy wyklętych, którzy walczyli za Polskę. I żeby po prostu biegać. Zmęczenie się jakieś odczuwa, ale mógłbym jeszcze dalej biec, bez problemu. Oprócz biegu 15 sierpnia organizatorzy przygotowali szereg innych atrakcji i eventów. Robimy też rodzaj wesołego miasteczka dla dzieci. Będą oczywiście rekonstruktorzy w mundurach, będą też pojazdy. Też nakarmimy, możemy trochę pobiesiadować, też będzie muzyka, będą koncerty rockowe na żywo, to jest też istotne, ale to co najważniejsze, to oddawanie krwi. Stanie duży krwiobóz między godziną 10 a 14, każdy, kto chciałby oddać krew, kto się poczuwa też do tego, że tą krew oddawać trzeba, kto chciałby wziąć udział w takim wielkim akcie solidarności Polaków, może to zrobić. Warto przyjść, dokonać jakiegoś wysiłku, przełamać się, chociażby dla takich osób jak oni. Oddać im pamięć. Kto tutaj w Polsce nie stracił kogoś w tamtym czasie, kto nie walczył w podziemiu antykomunistycznym, wcześniej hitlerowskim, o tym antykomunistycznym, no to są takie rodzinne historie. Bo oni myśleli do przodu, oni myśleli o takiej Polsce i to się zdarzyło, więc to tak jest bardzo pozytywne święto. I naprawdę to jest święto, w którym należy patrzeć do przodu i należy patrzeć przez pryzmat dialogu ze wszystkimi Polakami i współpracy i chęci budowania dobrej, fajnej Polski dla nas wszystkich. Tyle. Ale co by nie mówić, bieg to bieg. Jak się do niego przygotować? Eksperci mówią tak, długi i głęboki sen nocą, o poranku mocna kawa, dobra rozgrzewka i serce pełne wiary. Tego Państwu życzymy już w najbliższą niedzielę. John Mayer i La Train Home. Na 13 minut przed godziną 16 państwo zrobili nam taki, tak poprawili humor swoimi telefonami. Bardzo dziękuję wszystkim Mańkutom, oto część z nich. Tutaj z perspektywy Mańkuta, bo też jestem leworęczny, chciałbym powiedzieć, że bo z zamiłowania bardzo lubię sport, jakim jest pięściarstwo, chciałbym powiedzieć, że leworęczni są najlepszymi pięściarzami na świecie, ponieważ ciężko ich zajść na ringu od odpowiedniej strony, bo wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że pięściarze są praworęczni. Jest mówione, że ludzie leworęczni są bardziej inteligentni, bym powiedział, tak? Także Mańkut jak najbardziej dla mnie nie jest obraźliwy, aczkolwiek jestem praworęczny, tak? Czyli ten mniej inteligentny. Nie, no proszę tego sobie nie mówić. Wszyscy mają tyle, ile zostało im dane. Bardzo gorąco pozdrawiam i Mańkutów, i tych, którzy prawą ręką się posługują. Ale czekam dalej na telefony. 2 2 7 3. Może w jakichś sportach państwo się lepiej odnajdują leworęczni. A teraz Dynak, Maj Sharon w Trójce. Ja tak, jem, trzymam łyżkę w prawej dłoni, piszę prawą ręką. Natomiast jeżeli chodzi o takie prace siłowe, czyli młotek, siekiera, piła, To wszystko robię lewą ręką. Kim ja właściwie jestem? No po prostu świetny z pana gość. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja też nie wyobrażam sobie młotka w prawej ręce, choć tak szczerze mówiąc to niewiele nim potrafię zdziałać. Zdradzę państwu z kolei moją tajemnicę. Ilekroć jestem u rodziców i kroję chleb lewą ręką, to tata zawsze mówi: oddaj to, bo tylko się pokaleczysz. Proszę państwa, dziś już na szczęście nikt nie ma pomysłów, by leworęcznych, bo o nich mowa, przestawiać na prawo. Ze słownika zniknęło też te pejoratywne określenie mańku, do którym wcześniej mówiłem. Za to w kalendarzu przybyło święto osób leworęcznych i to właśnie jest 13 sierpnia, czyli dzisiaj. Więcej o leworęcznych. Justyna Kościelna. A narysujemy coś? Kotka. A w której ręce trzymasz kredkę? Nie wiem. Mama wie. Tak, w lewej. Jest leworęczna. Tą, którą ja teraz piszę, to zawsze piszę. Czteroletnia Gaja nie jest oczywiście odosobniona. Szacuje się, że leworęczni, w zależności od szerokości geograficznej, stanowią od 8 do 15% społeczeństwa. Czytałam, że osoby leworęczne mają bardzo duży zasób słownictwa i są w ogóle inteligentne. Poza tym to rzadkość. Fajnie wiedzieć, że dziecko jest w jakiś sposób wyjątkowe, nie tylko dla mnie. Niegdyś leworęczność uznawana była za zaburzenie. Na szczęście te czasy już dawno za nami, mówi pedagog Anna Ciszewska. Dużo bardzo osób znanych jest leworęcznych, takich, którzy naprawdę mają niesamowite dokonania, noblistów na przykład. W świecie praworęcznych leworęczni będą musieli się troszeczkę bardziej przystosować i to tak naprawdę daje im też lepszą pracę mózgu, tak? Bo większa adaptacja jest w poszczególnych miejscach. Moja mama jest leworęczna, choć moja mama jeszcze urodziła się w tych ponurych czasach, kiedy za pisanie lewą ręką dostawało się dosłownie linijką. Współcześni 30-40-latkowie w szkole takiej gehenny nie przeżywali, ale i tak spotykało, no i nadal spotyka ich mnóstwo niespodzianek w codziennym życiu. Moja leworęczność po dziś dzień dla niektórych jest mocno podejrzaną sprawą, śmieje się nasza reporterka Malwina Gadawa. Powiem tak, mam 35 lat i do tej pory niektóre osoby, nawet w mojej najbliższej rodzinie, na przykład babcia, która jest oczywiście do mnie przyzwyczajona i jak widzi na przykład, jak obchodzę się z nożem albo jak coś obieram, to mówi tak, cytuję: Malwiniu, daj mi ten nóż, bo wolę ja to obrać, niż żebyś ty to zrobiła. Leworęcznym trudniej dzwonić i trudniej obierać warzywa bez obieraczki przystosowanej do lewej ręki. Za to dominacja lewej strony bywa błogosławieństwem na ringu czy na boisku, mówi Piotr Pietraszek z radiowego działu sportu. Tacy zawodnicy są szczególnie cenieni, by daleko nie szukać. Lewonożny obrońca na piłkarskim boisku to jest prawdziwy skarb. Ja tylko przypomnę, że przez wiele lat to była największa bolączka i do dzisiaj jest piłkarskiej reprezentacji i grał ten, który najmniej psuł na tej lewej stronie. Ale święto mamy leworęcznych. Co z ręką? Ręka? Oczywiście. No zwłaszcza w boksie. Leworęczny zawodnik to jest chyba najbardziej niewygodny przeciwnik z możliwych dla każdego, kto walczy w tej tradycyjnej pozycji. Czyli to lewy sierpowy u leworęcznych najlepszy. Zaboli, na pewno. No to cóż, na koniec jeszcze wypadałoby złożyć życzenia, bo dziś 13 dzień sierpnia i święto wszystkich leworęcznych. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich leworęcznych. Żeby świeciło słońce. Żeby nikt nie mówił, że prawa ręka jest lepsza. Takie piękne te życzenia. Bardzo dziękujemy i przekazujemy je wszystkim leworęcznym, żeby jeszcze tylko wskazówki na zegarze w lewo się kręciły. Byłoby cudownie. AC/DC, Roger Bass już teraz w trójce, a leworęczny był m.in. Jimi Hendrix i Kurt Cobain. Oni grali na gitarach lewą ręką. Gonna make